ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے. ہیں مسلمان, دوستی یہود سے ہے. منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ بظاہر اسلام کا دعویٰ ہے اور مسلمانوں کے شدید دشمن یہود سے دوستی کا طریقہ ہے. ما ہم منکم, وہ تم میں سے نہیں ہیں, ولا منہم, اور نہ ان سے ہیں, یعنی نہ تمہارے خیر خواہ ہیں نہ ان کے ہیں, کیونکہ دھوکے باز کسی کا بھی نہیں ہوتا نا, مفاد پرست انسان کسی کا بھی مخلص یا سنسیئر نہیں ہوتا, وہ صرف اس کا مخلص ہوتا ہے یا اس کا بنتا ہے جس کے پاس اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ, اور وہ جھوٹ پہ قسم کھاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حالانکہ وہ جانتے ہیں, یعنی قسمیں کھا کے مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں, یا یہ کہ یہود سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اور یاد رکھیے, قسمیں کھانے کی عادت کس کو ہوتی ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے, جس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا. یہ جو غلط باتیں کر کے لوگوں میں اعتماد کھو چکا ہوتا ہے, پھر وہ اعتماد بحال کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. سچے انسان کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. کیوں؟ ان کی جھوٹی قسموں کی وجہ سے اور ان کی اسلام دشمنوں سے دوستی کی وجہ سے. انہم سا اما کانو یعملون, بے شک وہ کتنا برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. ایمان یمین کی جمع, اور جننا ڈھال جو دشمن کے وار کو روکتی ہے. اس طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا, کیونکہ اگر یہ کافر ہوں تو پھر مسلمانوں کی تلواریں ان کو بھی جا پڑے نا. اب یہ بظاہر اسلام کا اظہار کر کے مسلمانوں کی تلواروں سے بچے ہوئے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ, اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, یعنی جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں, پھر غلط کام کرتے ہیں, پھر اپنی غلطی کو اسلام کے ذمے ڈال دیتے ہیں, اور اس طرح وہ دوسرے لوگوں کے لیے دین سے دوری کا سبب بن جاتی. فلہم عذاب مہین, اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی, یعنی اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہ سکیں گے. اولئک اصحاب النار, یہ منافق آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اللہ ان سب کو اکٹھے اٹھائے گا. فیحلفون لہو, تو اس کے لیے بھی قسمیں کھانے لگیں گے. کما یحلفون لکم, جیسے تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں. یعنی ان کی بدبختی کی انتہا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی, وہاں بھی یہ جھوٹی قسمیں کھانے سے باز نہ آئیں گے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں, یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان قسموں کے کھانے سے ان کا کوئی کام بن جائے گا. یعنی جس طرح دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کر انہوں نے وقتی مفادات حاصل کر لیے, اسی طرح قیامت کے دن بھی جھوٹی قسمیں کھا کر ان کو عذاب سے نجات ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. الا انہم ہم الکاذبون, خبردار بے شک وہ وہی جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان, شیطان ان پہ غالب آ چکا ہے, شیطان نے ان کا گھیرا کر رکھا ہے. استحوذ, سختی کے ساتھ ہانکنا, جانور کو تیزی سے چلانا, کسی پہ مسلط ہو کر سختی سے ہانکنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. یعنی شیطان نے ان منافقوں پر ایسا تسلط اختیار کیا ہے, اس طرح جکڑا ہوا ہے ان کو کہ فانساہم ذکر اللہ, ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے, اللہ کی یاد بھول چکے ہیں. اچھا, ذکر اللہ سے غفلت کس بات کی علامت ہوئی پھر؟ شیطان کے تسلط کی. جسے ایک اور جگہ بھی آتا نا, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا, جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے. بات یہ ہے کہ شیطان وسوسے تو ہر ایک کے دل میں ڈالتا ہے, کوئی بھی نہیں بچتا اس سے, لیکن جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. یعنی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, اذا ذکر اللہ, بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, خلاص پیچھے ہٹ جاتا ہے, تسلط نہیں پا سکتا, چھا نہیں سکتا انسان پہ. اللہ کا ذکر اس پر تیر تلوار سے بھی تیز ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں اور وسوسے کو اندر جگہ دے دیں تو پھر وہ دل پہ چھانے لگتا ہے, وہ ان کے دل پہ حاوی ہو جاتا ہے. اولئک حزب الشیطان, حتیٰ کہ انسان پوری طرح شیطان کے تسلط میں آ جاتا ہے. اب وہ صرف اتنا نہیں کرتا کہ خود غلط کام کرے, وہ دوسروں کو بھی غلط کاموں کی طرف لے جانے لگتا ہے, وہ شیطان کا گروہ بن جاتا ہے. شیطان کے چیلوں کا ذکر تو آپ نے پڑھا ہے نا, شیطان کی فوجیں اور شیطان کے چیلے, ایسے انسان شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں. پھر یہ عمل کس طرح ہوا؟ وسوسہ آیا, انسان نے اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا, یعنی ایک نیگیٹو خیال آیا, اور استغفار پڑھنے کی بجائے, اس کو جھٹکنے کی بجائے, یا اس کو ہٹا کے اچھی بات سوچنے کی بجائے انسان اپنے آپ کو کھلی چھوٹ دے دے اور اس پر مزید غور و فکر شروع کر دے, اب شیطان اور اندر آ جاتا ہے اور دل پہ قبضہ جماتا ہے. پھر انسان کے منہ سے خیر کی بات نہیں نکلتی, اللہ کا ذکر نہیں نکلتا, نماز میں صحیح دل نہیں لگتا, کسی کے ساتھ گفتگو کرتے وقت کوئی خیر بھلائی خیر خواہی کی بات اس کے منہ سے نہیں آتی, سب غلط باتیں ہی منہ سے نکلتی ہیں. کہیں بھی گفتگو کرے, کیونکہ گفتگو دل کی عکاس ہوتی ہے نا, جو آپ کے دل پہ ہوتا ہے زبان پہ آ ہی جاتا ہے. اب کیا ہوا کہ جب وسوسہ گفتگو بنتا ہے تو بات اور پختہ ہو جاتی ہے, آپ اور پکے ہو جاتے ہیں, کیونکہ گفتگو انسان اپنے آپ سے جو کرتا ہے وہ تو ہے ہی وسوسہ, جب اپنے سے لگ کے دوسرے کے ساتھ کرنے لگتا ہے, یعنی مثلا آپ کے دل میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا, کسی کے خلاف کوئی بدگمانی ڈالی, اب آپ کے اپنے ہاتھ میں, چاہے تو جھڑک دیں چاہے تو آپ اس کو پکا کر لیں, چلیں اپنے تک رکھتے تو اور بات تھی, اب آپ نے وہی بات دوسرے سے کہی, اس کو وائرس لگایا, اس نے آپ کے سامنے آپ کی ہاں میں ہاں ملا دی, ہاں ہاں بالکل ٹھیک, اب اور پکی ہو گئی بات, یہ پارٹی بن گئی نا. دو لوگوں کا ایک غلط بات پر اتفاق کر لینا پارٹی بننا ہے. اچھا اب یہ دو مل کے ایک تیسرے کو بھی کھینچ لاتے ہیں, پارٹی بڑی ہو گئی. اب پھر کیا ہوتا ہے, یہ جتھا بڑھتا چلا جاتا ہے اور جو ہم ذوق اور ایک جیسے ٹیسٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں شریک ہوتے چلے جاتے ہیں. اولئک حزب الشیطان, یہ شیطان کا گروہ بن جاتے ہیں, گینگ بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کو غلط کاموں پہ سپورٹ کرتے ہیں, مل کے غلط کام کرتے ہیں, مل کے ایمان والوں کا پھر مذاق اڑاتے ہیں, ان کی ہنسی اڑاتے ہیں, ان پہ اشارے کرتے ہیں, ان پہ تانے دیتے ہیں اور بہت سے غلط کام کرتے ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, سنو بے شک شیطان کی پارٹی کے لوگ وہی خاسرون ہیں, وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, پیچھے گزر چکا نا, اولئک فی الاذلین, یہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں, سب سے زیادہ ذلیل ترین یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, ان سے جھگڑتے ہیں, ان سے عداوت رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلت. کتب اللہ, اللہ نے لکھ دیا ہے, یعنی تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں. کیا؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, کہ البتہ ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول. اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ, بے شک اللہ تعالی قوت والا ہے, زبردست ہے, سب پہ غالب ہے, اس کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, نہ تم پاؤ گے کسی گروہ کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت کرتے ہوں ایسے لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءَهُمْ، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں اپنے، او اخوانَهُمْ، یا ان کے اپنے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتَهُمْ، یا ان کا کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو. یعنی یہ سارے رشتے ایسے ہیں جو انسان کو بہت پیارے ہوتے ہیں، جن سے قدرتی طور پر محبت ہوتی ہے. لیکن ایمان کا رشتہ ان سارے رشتوں پر غالب ہے. جب ایمان کا رشتہ دل میں سما جاتا ہے، اللہ کی خاطر محبت آتی ہے، تو پھر قدرتی طور پر انسان ان لوگوں سے محبت کر ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت رکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتا ہے. محادات پیچھے گزر چکا ہے نا، تین لیول بھی میں نے اس کے آپ کو بتائے. یعنی اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت اور تعلق ہی نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے دشمنوں کی محبت یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک جگہ نہیں ہو سکتی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کریں اور اللہ ہی کی خاطر نفرت رکھیں، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے. جیسے لکھی ہوئی بات ہوتی ہے نا، ایک پختہ اور جمی ہوئی بات. یہ بہت ہی خوبصورت ٹرم یہاں استعمال ہوئی ہے نا، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، اب کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو چھین نہیں سکتا، ان سے دور نہیں کر سکتا، وہ کم نہیں ہوگا. گھٹنا بڑھنا تو ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ مضبوط ہے، قائم ہے، یہ اس سے اگلا درجہ ایک آ جاتا ہے نا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان کو جو بات بہت اچھی لگتی ہے اس کو لکھ کے لگا لیتا ہے. عموماً جو ٹیٹوز بنواتے ہیں ان میں اپنے پیاروں کے نام لکھوا دیتے ہیں، انگریو کرا لیتے ہیں جسموں پہ. پھر اسی طرح درختوں کے نام لکھ دیتے ہیں، پھر پتھروں کے اندر. یعنی یہ اظہار محبت ہے، تو اسی طرح جس کو اللہ سے محبت ہے تو اس کے دل کی حالت بھی ایسی ہے جیسے بس لکھ دیا گیا، اندر انگریو ہو گیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کی مدد کی ہے. روح سے مراد نور ایمان ہو سکتا ہے، روح القدس ہو سکتے ہیں. جیسے حضرت حسان بن ثابت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ اس کی مدد فرما روح القدس کے ساتھ. اور کس موقع پہ وہ دعا دی تھی؟ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجر کی، آپ کے خلاف شعر کہے، تو ان شعروں کا جواب شعروں سے ہی دینا تھا، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا نا. تو وہ شعر جواباً حضرت حسان بن ثابت نے کہے تھے. تو جب وہ شعر کہہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے شعر ان پر تیر سے بھی زیادہ تیز پڑتے ہیں. اور پھر آپ نے ان کو دعا دی تھی، احجہم و جبریل معاک، ان کی حج کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں. اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں، یا اللہ حسان کی روح القدس سے مدد فرما. یہ مدد کن کو نصیب ہوتی؟ ایسی مدد کس کے لیے ہوتی؟ جن کی محبت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، اور جو دین سے نفرت کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہوں. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کی خاطر محبت اور نفرت کا سچا ثبوت دیا. مثلا جنگ بدر میں، چونکہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا مارکا تھا، نئے نئے مسلمان مدینہ آئے تھے، بہت سے رشتہ دار ابھی مکہ تھے، اور مکہ میں سے جو فوج آئی تھی ان میں سے بہت سے لوگ ان کے اپنے رشتہ داروں پہ مشتمل تھے. لیکن لڑتے وقت کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں میرا فلاں رشتہ دار ہے تو میں اپنا ہاتھ روک لوں. حضرت ابو عبیدہ نے اس جنگ میں اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا. حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا. حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا. حضرت ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے لڑنے کے لیے تیار تھے. بیٹے نے کہا، باپ آپ میری تلوار کے وار میں ہیں، میں آپ کو بچا گیا. حضرت ابو بکر نے کہا، تم میری تلوار کے وار پہ آتے تو میں تم کو نہ چھوڑتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن الحارث نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا، جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے. حضرت عمر نے اسیران جنگ بدر کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ان سب کو قتل کر دیا جائے. اور ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. اس جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر کو ایک انصاری پکڑ کے باندھ رہا تھا. حضرت مصعب نے دیکھا تو پکار کر کہا، مضبوط باندھنا، اس کی ماں مالدار عورت ہے، اس کی رہائی کے لیے تمہیں بہت فدیہ دے گی. ابو عزیز نے کہا، تم بھائی ہو کے یہ بات کہہ رہے ہو؟ حضرت مصعب نے جواب دیا، اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تمہیں گرفتار کر رہا ہے. اس جنگ میں آپ کے داماد ابو لہس گرفتار ہو کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، لیکن ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا گیا کہ وہ آپ کی بیٹی کے شوہر ہیں. وہی معاملہ ہوا جو دوسرے قیدیوں کے ساتھ ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی رہائی کے لیے حضرت زینب نے اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو بہت محبت تھی. حضرت معاذ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل لفاجر، اور ایک روایت میں آتا، لفاسق علی یدن ولا نعمتا فیغده قلبی فإنی وجدت فیما اوحیت الی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. خدایا، کسی فاجر، اور ایک دوسری روایت میں کسی فاسق کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا ہو، کیونکہ تیری نازل کردہ وحی میں یہ بات میں نے پائی ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں سے محبت کرتے نہ پاؤ گے، دین کے دشمنوں سے محبت کرتے ہوئے نہ پاؤ گے. آج ہم اپنے دل ٹٹول کے دیکھیں کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ، ان سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں یا ان سے جو دین کے دشمن ہیں. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم کو بحیثیت قوم بھی اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری محبتوں کا رخ کس طرف ہے، ہماری وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں، کیا وہ ہم کو کل کام آئیں گے، اللہ کے عذاب سے چھڑائیں گے. خون کے رشتوں کو اللہ کی خاطر قتل کرنا، کسی ذاتی عداوت کی بنا پر نہیں، اللہ کی خاطر، یہ آسان کام نہیں ہے. کہتے نا، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. یہ معمولی چیزیں نہیں تھی. اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھے. اب آپ کہیں گے، کتنے ظالم لوگ تھے جو اپنے رشتہ داروں کو مار ڈالتے تھے؟ کیا وہ رشتہ دار ظالم نہیں تھے جو اپنوں کو مارنے کے لیے مکہ سے مدینہ آ گئے تھے؟ وہ بھی تو آئے تھے. تو اب جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ جیسا وہ کرے ویسا ہی بدلہ پائیں. وہ کفر کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو مارنے کو تیار ہو گئے، تو اہل ایمان اپنے ایمان میں ایسے ہی کمزور ہو پھر کہ ایمان کی خاطر جواب نہ دیں؟ تو جو لوگ اللہ کی خاطر محبت اور نفرت رکھتے ہوں، ان کے دلوں میں ایمان لکھا جاتا ہے، ان کو روح القدس سے مدد ملتی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کو داخل کرے گا ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ ہے حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ، یہ ہے اللہ کی جماعت. تو اللہ کی جماعت کون سی جماعت ہوتی ہے؟ جس کا نام کوئی حزب اللہ ہی نہ ہو، کیونکہ مسلمانوں میں سے کچھ جماعتوں میں یہ نام بھی رکھے ہوئے نا. بلکہ وہ لوگ حزب اللہ ہوتے ہیں جن کی محبتیں اور دشمنیاں اللہ کی خاطر ہوں، جن کی آپس کی محبت اللہ کے نام پہ اتنی گہری ہو کہ باقی رشتے اس کے تابع ہو جائیں. اب بظاہر اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ہی نفرت ہو، ایک دوسرے سے ہی بدگمانی ہو، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہو، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. کیونکہ اللہ کی پارٹی کسی خاص نام پر کوئی ممبرشپ نہیں رکھتی. اس کا اصل شعار ہی کیا ہے؟ کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی مدد کے لیے ایک دوسرے سے مضبوط تعلق رکھا جائے. ساری عداوتوں، نفرتوں، بدگمانیوں کو یک طرفہ طور پر نکال دیا جائے، ون سائیڈڈ. اور جب ہر ایک ون سائیڈڈلی نکالے گا تو اتفاق اور اتحاد اور محبت ہو سکتی. رضی اللہ عنہم وردوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون. سنو بے شک اللہ کی پارٹی کے لوگ وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ آخر میں لا کے اللہ کی پارٹی شیطان کی پارٹی میں انسانوں کو دو گروہوں میں بانٹ دیا گیا، کہ یا تعلق ایمان کی وجہ سے ہے یا پھر شیطان کی وجہ سے. دلچسپیوں کی بنا پر تعلق داریاں ہوتی ہیں نا انسانوں کی خون کے رشتوں کے بعد. لیکن یہ سب کچھ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد ایمان کے بعد اخلاق پر ہے، اور بد اخلاقی کی چیزیں ان سارے تعلقات کو خراب کرتی ہیں. اور خصوصاً آپ دیکھیے کہ اس صورت میں مجلس کے آداب پہ بات کی گئی ہے، کیونکہ جہاں انسان اکٹھے ہوتے ہیں وہیں پر ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں نا، وہیں گہرے تعلق بھی ہوتے ہیں وہیں ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں. اگر سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو بہت گہرا تعلق پیدا ہو جائے گا، اور اگر ان اصولوں کی پاسداری نہ کی گئی تو باہم عداوتیں پیدا ہوں گی جو خود کو بھی نقصان دیں گی اور دین کو بھی نقصان دیں گی. وہ صدو عن سبیل اللہ ہو جائے گا. پھر یہ لکھا ہے کسی نے آیت 22 کے حوالے سے کہ ایمان والے ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواب ان کی رشتے داری کیوں نہ. میڈم ایک تو فطری محبت ہوتی ہے جو کہ اپنے لوگوں سے ہوتی ہے، حالانکہ وہ شرک میں یا اور غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں سے کیسی محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو فطری محبت ہے جو ہر انسان سے، ہر جانور سے، ہر زیرو سے، کائنات سے، ہر چیز سے ہونی ہی چاہیے، کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق ہے. ایک طبعی محبت ہے جو ماں کو بچوں سے ہوتی، چاہے بچے کتنے نافرمان کیوں نہ ہوں، کیسے بھی کیوں نہ ہوں. اور ایک ہے اصول کی محبت. تو یہاں اصولی محبت کی بات ہو رہی، اس میں یہ کہ جہاں دین کا معاملہ آئے وفاداریوں کا اس وقت تعین کیا ہو، یہ اس کی بات ہے. جیسے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ نے اپنے ہی رشتہ داروں کو کیا کیا، تلوار سے اڑایا. لیکن کہیں یہ بھی ملتا کہ کسی نے گھر میں یہ تلوار چلائی ہو اپنے باپ بھائی پہ؟ نہیں نا. عام سوشل لائف میں ایسا نہیں ہے، اس میں احترام ہوگا، تعلق ہوگا، میل جول ہوگا. مثلا حضرت اسماء کی والدہ جو تھی وہ شرک پر تھی، جب وہ مدینہ آئیں ان سے ملنے کے لیے تو آپ نے کیا کہا؟ تم ان سے صلہ رحمی کرو، ان سے اچھا سلوک کرو. ماں باپ خواہ مشرق ہی کیوں نہ ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن ان کا احترام، ادب، ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ ضروری ہے. لیکن جہاں ماں باپ اسلام کو نقصان دینے لگیں، دین کی جڑیں کاٹنے لگیں، پھر ان کی محبت میں ان کے ساتھ نہیں ملا جائے گا، ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب دین کی طرف آتے ہیں تو گھر والے ناراض ہونے لگتے ہیں، پھر ہم ان کو مجرم قرار دینے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ لوگ اللہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ بات یہ نہیں ہوتی، وہ دین کے مخالف نہیں ہوتے. ان کو دین سے نفرت نہیں ہوتی، ان کی شاید دین سے محبت ہم سے بھی زیادہ ہو، لیکن بعض اوقات ہمارے رویے ان کو اوفینڈ کرتے ہیں، ہمارا ایکسٹریمزم ان کو اوفینڈ کرتا ہے. کسی بھی چیز پر عمل کرنے کا طریقہ ان کو، یا کسی بھی نئے حکم کو لینے کا جو انداز ہوتا ہے ہمارا، اور اس کو جس طرح ہم پیش کرتے ہیں، وہ ان کو ناراض کرتا ہے. اور پھر یہ کہہ کر ہم ان کے ساتھ نہ سیدھے منہ بات کرتے ہیں یا اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، کہ ان لوگوں کو تو دین سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، اور خود نہیں سوچتے کہ ہم دین کی طرف آ کر ان کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں. تو یہ بات درست نہیں. یہاں جس مخالفت کی بات ہو رہی ہے اور جس محادات کی بات ہو رہی ہے، وہ بالکل مختلف چیز ہے، کہ جس میں کوئی شخص اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اسلام کے لیے شدید نفرت کا اظہار کرے، اور دین کے احکامات، مثلا آیات یا مختلف چیزوں کو لے کر ان کے خلاف بحث مباحثے کا انداز، یا ان کو برا بھلا کہنے کا انداز اختیار کرے، وہ مختلف چیز ہے. اور ہمارے کسی رویے پر یا مس انڈرسٹینڈنگ پر ان کی ہم سے ناراضگی، مثلا آپ نے کوئی بہت اچھا کام کیا، کام بہت اچھا تھا لیکن آپ کا طریقہ درست نہیں تھا، اس پر آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہوتی، آپ کو کبھی معلوم ہے کہ وہ ناراض کیوں ہوتی؟ وہ آپ سے محبت رکھتی تو آپ پہ ناراض ہوتی. اب ہم یہ کہیں کہ نہیں، میں نے تو اتنا نیکی کا کام کیا اور میری والدہ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کتنا بڑا کمال کیا. ان کا ناراض ہونا کیا ہے؟ مخالفت کرنا. تو ٹھیک ہے, یہ تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, اجازت دی ہے کہ پھر میں بھی ان سے نفرت رکھوں, اور یہ کہہ کے رویے میں بگاڑ پیدا کر لیا. یہ معنی نہیں ہے اس کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.